إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi dellu si waat ci tawfiq borom bi azza wa jal ci sunu darsa fiq bi, te ñu koy amal àllarba ci ngoon ci sunu téere boobu di sharh ad durus al muhimma li ammati al umma. Mu mel ni ci sunu bind bi weesu ñi ngi tàmbalee woon waajibaatu salaah, te muy faraidu salaah, maanaam waree fi julli wala faratay julli. Waajibaatu salaa mooy waree fi julli, faraidu salaa mooy faratay julli. Waajib mooy wareef, faraid mooy farata. Waxoon nañ ne loolu moom mujarradu istilaah la rek mangoog, te xam ngeen ne borom xam-xam yi dañ naan laa mushaahata fil istilaahaat, maanaam istilaah terme yi jarul di xëccoo. Su fekkee la ñuy ëmb benn la, résultat ba ñuy joxe benn la mangoog, ndax waajib mooy fard, fard mooy waajib. Loolee mooy li jumhuru ahli al ilm di wax. Ña ko tàqarle sax dañuy dem ca biir ñu boolewaat leen ci ne lan seen résultat benn la. Alhamdulilahi rabbil alamin. Bu ko defee waajibaatu salaah samaniya, faratay julli borom téere bi nee na juróom-ñett la. Jami'u takbirati ghayra takbirati al-ihram, mbolem kabbar yi nek ci julli yep ba mu dess kabbaru armal muy ben. Wa qawlu sami'a Allahu liman hamidah, ak wax sami'a Allahu liman hamidah. Mune sami'a Allahu liman hamidah janak faratala lil imam wal munfarid, lil imam ci ka nga xamni moy yiliman ji, wal munfarid ak ki julli mom dong. Wa qawlu rabbana wa lakal hamd lil kull, ak wax rabbana wa lakal hamd lil kull ñel ñep, imam munfarid ak ma'mum. Imam moy ka jité, munfarid ki nga xamni moy julli mom dong, ak ma'mum moy ki ñu jité. Wa qawlu subhana rabbiyal azim, ak wax subhana rabbiyal azim fi ruku'i ci ruku'. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la, ak wax subhana rabbiyal a'la fi sujudi ci sujud. Wa qawlu rabbighfirli, ak wax rabbighfirli bayna sajdatayn, ci digantelo ñaari sujudi. Wa tashahhudul awwal, ak taaya bu njëkk bi. Wal julusu lahu, ak toog ba muy andal. Bu ko defee juróom ñett yi moom la borom téere bi tuddee faratay julli wala waree fi julli. Mu ne kon waree fi julli, faratay julli moom de moom mooy ya nga xam ni af'aalun wa aqwaalun tajibu fi salaa laakinaha duuna al arkaan wa lihaaza tujbaru in tarakaha al mar'u naasiyan bi sajdatayn lissahwi fi aakhiri salaatihi wa in tarakaha amdan batalat salaatuhu. Mu ne mooy yooyee wax ak yooyee jëf. Kon gis nga ay wax ak ay jëf ya nga xamante ni tajibu dañoo war fi salaati ci julli, laakinaha waaye nag ñoom duunal arkaan, ñoom ñoo yées ponk yi, maanaam ñoo gën a suufe ponk yi. Xam nga ne ponk yu fukk ak ñeent la, romboon nañ ko. Mu ne waaye ñoom dees leen di jeñee, maanaam dees leen di remplacer su fekkente ni nit ki bàyyi na ko te tayu ko. Bàyyil xel bu baax, su fekkente ne da nga koo bàyyi te da ngaa juum, yooyee de dees leen di remplacer, dees leen di defaraate ci sujjoot. Ñaari sujjoot ñu koy tuddee sujjoodu sahwi ci sa njeextal julli. Waaye nag ki ko bàyyi te tay ko julleem day yàqu. Kon gis nga loolu mooy atte faratay julli. Mooy ya nga xamante ni nii, mooy ya nga xamante ni nii soo ko bàyyee te tayoo ko da ngay sujjoot ñaari sujjoot ci sa njeextal julli. Su fekkente ne nag dang ko bayyi te tay ko ya ko tay bayyi ko xamal ni sa julli yakuna da ngay julli wat kon lolou lu mata xam la lu mata ragne la mune al wajib al awwal farata ma ñeek mom moy jami'u takbirat ghayra takbirat al ihram mbolem kabar yeb bam dess kabaru armal mune jitu won na ñu xam lene takbiratul ihram te muy kabaru armal mom ci ponk yala bok legi nak lepp lo xamanteni wess na kabaru armal ci xetu kabar yi nek ci julli comme kabar ba ngay def ci boy ruko boy sujjot ak boy siggi ak yu deme noné kabar yoy yeb farata la mune rot na ci hadith bi nga xamanteni ni moy hadithu ibn mas'ud te imam ahmad genné ko ak tirmizi Cheikh Al-Albani wéral ko ci irwa mune kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukabbiru fi kulli khafd wa raf' mune mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de dar na kabar ci bepp soufé ak yëkëti ko ci bir julli mangok bepp ko wacc ak bepp jog ci julli da lan kabar kon takbiratul ihram mom ponko la lepp lu moy takbiratul ihram te bok ci kabari julli ci faratay lay julli lay dugg kon bayiko da fay am lu muy waral lan lay waral da fay waral sujjot mangok da fay waral ñaari sujjot ci sa njextal julli moy sujjotu qabla salam mom ngay sujjot ci sa njextal julli mangok sujjot ga nak du andak taya mangok da ngay sujjot ñaari sujjot daldi selmal mangok gannaaw ba nga xamantene taya nga ba pare kazalika sujjotu ba'da salam tamit du andak taya mangok da ngay sujjot ñaari selmal da ngay sujjot ñaari sujjot daldi selmal mangok bu ko defé kon dañuy daldi rek tek fofu sunu baram ci ponku bu ñeuk ci farata bu ñeuk bi muy wajib bu ñeuk bi ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh